Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyi valla. Dolaşıp duruyorsun. Evet. Her zaman olduğu gibi. Sadece isme uygun olmak için. Başka hiç bahsedemiyorum. Amacı yok değil mi? Seyyare. Evet, baş döndürücü bir hızla takip etmeye çalışıyoruz. Peki şimdi bugün 1989 devrimi tırnak içinde. Evet. Bunun üzerinde bir ona da giriş yapan bir yazın var. Belki bunun üzerinden biraz Türkiye'deki değişim süreci. Şimdi biz de abi Ali Goy'la birlikte tam çıkarken birinci saatin sonunda, hı hı, acaba bu değişim oluyor mu olmuyor mu, neler oldu neler olamadı gibi tam bunu konuşuyorduk. Buradan da belki senin yazından, hı hı, hareketle aynı şeyi konuşmaya devam edebiliriz vesayete, hı hı, ilişkin. Çünkü tam bıraktığımız nokta şuydu, yani... Mesela Sırrı Sakık'ın Türk varlığına armağan neden olsun benim varlığım, ben Türk değilim ki demesinin, hı, ve aynı zamanda da Ertuğrul Özkök'ün de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de kusura bakmasın ama sivil otoritenin yaptığı iş öyle sivil darbe falan değildir laflarının, hı, Türk ve manşette de patrikhaneye geri veriliyor olduğu yetimhanenin haberin ile birlikte Türkiye Türklerindir Hürriyet'inde bir arada görülebiliyor. Bugünkü Hürriyet'in birinci sayfası böyle. Yani değişiyor muyuz, değişmiyor muyuz? Bizim de kafamız karıştı. Bakalım sen ne diyeceksin? Şimdi ben bugün İzmir'deyim ve Türkiye'de geçirdiğim, yani son 7-8 yılda en uzun dönem herhalde 2007'de İzmir'de geçirdiğim bir aşağı yukarı 3-4 ay kesintisizdi. Yani o 2007 tam bu Cumhuriyet mitingleri dönemi, muhtıra dönemini Türkiye'de yaşadım yani. Ve o zamana baktığımda hani aslında çok yeni bir tarih. Daha dün gibi benim, evet, aklımda. Hani İzmir'de böyle her tarafta şeyde, sokakta, Alsancak'ta yürürken mesela ırkçı bir şeylerin karalandığını, sokağa svastikaların çizildiğini görmek mümkündü. Böyle bir ortam vardı. Çok baskılı ve sevinçsiz bir ortamdı o zaman. Evet. Ona bakınca hani değişimin birdenbire olması da çok kolay gözükmüyor. Ben 1989'u ne bayram değil, seyran değil, nereden andım, evet, gibi bir, evet, durum oluyor. Asıl 1989'un bütün Avrupa'da anıldığı yıl geçen yıldı. 20. yıl dönümü. Evet. Olayların ve bütün Avrupa'da, yani 2009'a gelmeden önce de hatta bir seri halinde başladı. Avrupa'nın en önemli yıllarından biri addediliyor çünkü 1989, duvarın yıkıldığı tarih. Birçok işte hani bu popüler kültürden tutun da onun dışında akademik dünyaya her tarafta 1989'un ciddi bir analizi yapıldı. Neredeyiz o zamandan bu yana gibi. Çok yazıldı, çizildi üstüne. Ama Türkiye'de de uzun zamandır hani Türkiye Soğuk Savaş'ın son ülkesi, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri işte ve bütün aslında Batı Avrupa'nın kendisi de değişimini tamamladıktan sonra Soğuk Savaş'ta. Yani Soğuk Savaş değişimini tamamlamak ne demek? Hani o orduyu ön plana çıkaran, güvenlik kaygılarını daha doğrusu ön plana çıkaran, haklar ve özgürlüklerin daha o anlamda bireysel özgürlüklerin de kısıtlanabilmesinin meşru kılındığı bir ortam ve aynı zamanda işte bunun Gladio gibi yeraltı örgütlerinin hani bu artık bir gerçek, hakikati gizemli bir öyle komplo teorisi vesaire de değil, üstünde kitaplar yazılmış, çizilmiş akademisyenler tarafından. Bir gerçek, yeraltı ordularının olduğu, halkın görüşlerinin bu yeraltı neferlerinin gerçekleştirdiği eylemler tarafından manipüle edildiği, halkın adeta bir kukla gibi oynatıldığı komünizm tehlikesine karşı bir dönemdi. Türkiye'de komünizm tehlikesi bitti, işte Kürt meselesiydi, başka işte din üzerinden laiklik tehlikede gibi konularla biz 90'ları gene korkarak dehşet ve ay ne olacak tedirginlikleri içinde geçirdik gittik. Bu sırada Avrupa'da büyük bir değişim yaşanıyordu. Orta ve Doğu Avrupa'da en azından öyle gözüküyordu. Hani bunu zaten konuşacağız hani gerçekten evet. Değişim oldu mu orada da diye ama... Şimdik Türkiye'de bir gerçekten askeri vesayetin sona ermesiyle diyorum bunu tırnak içinde söylüyorum böyle bir düşünce hakim. Türkiye'de hakikaten soğuk savaş düşüncesinden çıktı artık güvenlik kaygıları değil başka kaygılarla yaşanıyoruz artık hani toplum olarak da bir kukla gibi oynatılmıyoruz gibi hislerle soğuk savaşın son ülkesi olmaktan Türkiye çıktı mı hakikaten? Evet, Murat, bir anlamda evet. Murat Belge'nin bir unutulmaz bir ifadesini de hatırlıyorum. Son Sovyet devleti Türkiye'de. Evet evet evet ya onu söyleyecektim zaten. Halil Berktay, Murat Belge bu konuları ilk yazan insanlar. Bunlar oldu evet. Hasbelkader ben konulara değiniyordum. Onlarla beraber Orta ve Doğu Avrupa'da yaşamış olmaktan dolayı. Çünkü birebir orada olunca ister istemez hani bu karşılaştırmayı yapmaya itiliyorsunuz adeta. Evet. O bakımdan Türkiye'de evet bir değişim yaşanıyor muhakkak ama Orta ve Doğu Avrupa'da şu an hayal kırıklığıyla andığımız o değişim süreci aslında kurumsal çok köklü değişikliklerle oldu. Bu ülkelerin hepsi yeni anayasalar yaptı mesela o eski komünist ülkeleri dediğimiz ve yaptıkları anayasalar da hakikaten çok iddialı anayasalardı. Macaristan'ın mesela ben hani duygusal bir anayasa diye bir yazı yazmıştım. Macaristan'da mesela anayasanın yapım sürecinde hani öyle bir o ülkelerin arasında yarış oldu ki sadece Macaristan değil işte Çek Cumhuriyeti'ydi. Daha sonradan Bulgaristan, Romanya hatta bu ülkelerde hangimiz daha özgürlükçü, hak ve özgürlükleri vurgu yapan anayasayı hazırlayabilecek gibi adeta bir yarış vardı. Onun için orada aynı zamanda bir köklü değişiklik de oldu. Bir kere Türkiye'de tamamen bir değişim oldu demek anayasa değişmeden mümkün değil her şeyden önce. Onun evet. Dışında askeri vesayetin de tamamen ortadan kalktığını fiilen düşünmek zor açıkçası. Gardını alarak geri çekilme diyorum buna ben. Yarın öbür gün tekrardan birdenbire ortaya çıkabilir. Her şekilde bunu hani engelleyen gerçekten ortadan kalktığını bize düşündürecek tek bir seri hareket olamaz maalesef. Bunu da düşünmek lazım. Bir toplumsal mutabakatın ortaya konması lazım bunun için. İşte anayasa mesela bunun en önemli göstergelerinden biri dediğim gibi. Şimdi Orta ve Doğu Avrupa'ya, Avrupa'nın kendisi ve 1989'a dönersek hem Türkiye'de işte bu soğuk savaş, son soğuk savaş devleti olmaktan çıkıyor mu sorusu var. Bir de yılın sonuna geliyoruz. Yılın sonu hani geriye baktığı bir dönem insanın. Bu yıl nasıl geçti, ne yapıldı falan bu artık bir insanlık adetine dönüşüyor. Onun için geçen yıla bakınca hani bütün Avrupa'nın da şu an geldiği nokta, kaymaya başladığı nokta, işte aşırı sağın yükselişinden zaten geçen hafta bahsetmiştik. Onun gibi durumlarda hani 1989 gerçekten ne getirdi, ne oldu? Avrupa'ya baktığımızda işte bu 1989'da 3 tane değişim aslında yolu gözüküyor. İşte bir Orta ve Doğu Avrupa'daki bu birdenbire o mucizevi yıl gerçekleşmesi ve bir günde biz artık değiştik, hak ve özgürlüklere sahip olduk, artık her şey mükemmel olacak hissiyle gelen değişim süreci ve ondan sonra kurumsallaştırılmaya çalışılması o demokratik fikirlerin diyelim. Bir Balkanlardaki savaşla maalesef yaşanan ve son derece çatışma içine düşüldüğü o kargaşa yaşandığı dönemle de gelen değişim. Bir de Türkiye'nin işte bu uzun ve çok ben sürdürülebilir sefalet diyorum. bir yandan evet. İnsan onu Türkiye'nin 90'larını biz sanki sonsuza kadar yaşayabilirdik gibi geliyor. Yani o kadar bazı şeyler sanki uzağımızdaymış gibi yaşadık ki Kürt meselesinde vesaire. Sanki o devam edebilip gidebilirdi böyle gibi. Türkiye uzun ve acılı bir sancılı ama o sancının da böyle çekilmez böyle birdenbire patlamalara yol açmadığı şimdiye değin. Uzun bir değişim süreci geçirdi ve şimdi artık hani duvar çöktü bir anlamda diyebiliriz ama enkazı duruyor o anlamda. Evet. Tabii bu 1989'da senin de yazında belirttiğin gibi çok buralardan fazla iyi görünmeyen, belki de yaşamış olmak lazım, çok önemli bir dönüşümün simgesi de sayılabilir hakikaten. Çünkü senin de belirttiğin gibi işte bu yer altından hırlayan paramiliter gladio muhafızları, işte askeri yatırımlara oluk oluk kaynak akıtan elleri tetikte devlet yapıları, propaganda ve korku devletleri, hapis halklar filan duvarların ardında, bütün bunların birdenbire bu buzlu, senin deyiminle donuk buzlu dünyadan bir çıkıştı aslında ve eşitlikçi bir hukuk anlayışının da geldi. Şimdi Türkiye aynı sancıyı başka türlü yaşıyor herhalde. Yani buradan nasıl bir senin görüşün nedir? Ne kadarlık bir değişim yaşam, daha bu sıkıntıların ne ölçüde önümüzde devam etmesini öngörmeliyiz mesela? Türkiye'nin önümüzdeki döneminde bu değişim süreci gene bu şekilde uzatılmış, uzun uzun uzun yavaş yavaş dönüşümlerle olacaktır. Bir kere Türkiye'de en büyük eksiklik hala ciddi bir muhalefetin eksikliği. Bir kere bu yok. İkincisi Avrupa etkisi, Avrupa Birliği'nin o büyülü etkisi kaybolmuş durumda. 1990'larda... bütün Orta ve Doğu Avrupa'nın dönüşünde, 90'ların sonunda hakikaten Avrupa'nın müthiş bir etkisi vardı. Şimdiki AB o anlamda altın çağını yaşıyordu. Pek çok mesela Slovakya'nın, Çekoslovakya'nın o anlamda ayrılmasından tutun, onun dışında bütün Orta ve Doğu Avrupa'nın demokratikleşmesine, anayasaların yapım sürecine vesaire, AB'nin geri plandan çok en altın çağını gerçekten yaşadığı bir etkisi vardı. Konrad Adenauer'ın bir lafı var, Magnet Europa diye. Yani tam bir mıknatıs çekim etkisi yaratan bir haldeydi. Hem kendisine çekiyordu hem de bunun getirdiği hakikaten değiştirme, bir dönüştürme gücü vardı. Artık bu yok bir kere. Onun dışında Türkiye'nin kendisi bir kere gerçekten ekonomik dönüşümüyle, kültürel etkisiyle bütün çevresine yaptığı, işte geçenlerde Makedonya'ya gitmiş bir arkadaş vardı, işte herkes Türkçe konuşuyor. Dedim tabii orada bir Osmanlı kökenli işte Müslüman nüfus var, ondan tabii Türkçe konuşan birçok insan var, ama hayır, o değil, Türk dizilerinin etkisiyle diye. Şimdi gerçekten sadece Orta Doğu ülkelerinde değil, bütün Balkan ülkelerinde, işte Sırbistan'dan tutun başka yerlere kadar, işte bu dizilerin etkisi var, bundan da bahsetmiştim. Ondan sonra onun dışında hakikaten Türkiye sanatsal alanda vesaire her bakımdan bir çekim alanı, bir merkez artık. Dünya başkenti İstanbul gerçekten de. O sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde tabandan gelen müthiş bir modernleşme hamlesi var. Dışa açılma hamlesi var. Bir kere Soğuk Savaş'ın bir özelliği de, Soğuk Savaş döneminin ülkelerin çok içe kapalı olmasıydı. Türkiye de o anlamda bayağı bir içe kapalı kaldı o 90'lı yıllarda. Şimdi yeni son yıllarda gerçekten tamamen bir dışarıya açılma, bir patlama adeta hali var. Türkiye, dünyanın neresine gitseniz muhakkak bir Türk'le karşılaşıyorsunuz, iş yapan vesaire, başarılı. Bunun getirdiği müthiş de bir özgüven var artık Türkiye'de. Mesela ben büyürken Türkiye'den olmak bir adeta, hani o zaman daha erken yaşta nispeten Türkiye'nin, ve o zaman azdı yurt dışına giden insan, girip giden. Hani küçük yaştan itibaren ben gidip gelme imkanım oldu. Ve hep bir Türk olmak adeta olmaması gereken bir şeydi. Aşağılayıcı bir şey değil mi? Aşağılayıcı bir duygu. Evet, evet. Böbürlenilen bir şey şimdi artık. Hani ben Türk'üm demek mesela. Bunun getirdiği bir veya Türkiye'denim demek. Bunun getirdiği de bir gurur var. Bir yandan da tabii şimdi daha önce de yazılarımda bahsetmiştim. AK Parti'nin asıl iktidara geldiği dönem bence Mavi Marmara olayının olduğu zaman. Bu İsrail'e pabucunu ters giydirmek adeta, bu olayın yaşanması ve çok da AKP'nin bundan dünya çapında bir yıldızı parlayarak çıkması, bir anlamda hem şimşekleri üzerine çekmesi, ama şimşekleri üzerine çekmesine rağmen bu krizi atlatabilmesi aslında gerçek bir iktidar psikolojisine girmesine bence yol açtı ilk defa. Bir de tabii çok ironik bir şekilde. Belki de, ama bir de tabii çok önemli bir hukuki haklı olma temeli de vardı. Açık bir uluslararası hukuka ve vicdani şeylerin tamamına aykırı bir durumun savunulması da çok önemli, bir meşruiyet veriyordu yani. Tabii işte, ama bu işte tam da bu nokta. AK Parti'yi pek çok noktada eleştirebiliriz ama bu noktada biz de hani mesela evet burada böyle bir şey vardı diyebiliyoruz. Bu artık hani Birleşmiş Milletler nezdinden tutun bütün dünyada, artık dünya basınına, kamuoyuna bir hani AK Parti bir de çok kucaklanan bir parti de değildi yani dünya basınında Türkiye'de yazılıp çizildiğinin aksine. Her zaman bir soru işaretiyle yaklaşılıyordu açıkçası veya hemen görüşler bir değişebilirdi AK Parti'ye karşı. Şimdi böyle bir değişim oldu. Bunu işte geçen gün işte Başbakan'ın geçenlerde Lübnan'daki mesela bütün iş karşılanması vesaire. Bunun hakikaten de altında bir gerçeklik var, son derece sevilmesi vesaire, özellikle Orta Doğu'da gibi. Fakat bu bizim büyük vizyonumuz dış politikada son dönemde olan ve Türkiye'nin genel olarak artık ben oldum, tamamım gibi bir noktaya gittiği bence bir durum söz konusu siyasetinde. Şu anki iktidar olarak. Öyle mi? Bu önemli, evet. Bu da doğru değil işte. Çünkü Türkiye'nin kat etmesi gereken çok yol var. Türkiye'nin bir kere eğer ki böyle büyük bir vizyonu, grand stratejisi varsa, bölge gücünü falan geçtim. Artık Afrika'da konsolosluklar açılıyor düzinelerce neredeyse gibi durumlar var mesela. Böyle bir adeta emperyal bir tavrı var. Hayır, bu emperyal değil deniyor. Bu tamamen Osmanlı'dan gelen geleneğin sürdürülmesi falan gibi bir şey değil deniyor. Oradaki ticaret yapan iş dünyasından mensuplarına biz yardım ediyoruz. Tamamen kendi aslında çıkarımızı, ekonomik çıkarımızı gözeterek yaptığımız bir durum gibi yorumlar yapılıyor güçleri tarafından. Fakat bu aynı zamanda bu kadar büyük bir vizyon güçlü bir ordu gerektirir. Güçlü bir ordu olmadan, ordunuzla aranız iyi olmadan böyle bir güç olmaya soyunamazsınız. Türkiye'nin bu anlamda eğer gerçekten bir bölgesel sembol ülke, merkez ülke olmak istiyorsa, bunu bir güç olarak değil, bunu tamamen kendi hak ve özgürlükler ve daha fikirsel değerlerine dayanarak yapması, gerçek anlamda uzun vadede hem kendisinin dönüşmesi açısından hem de gerçekten bir çekim alanı olarak kalması açısından önemli. Çünkü öteki türlü muhakkak ittifaklar kurmanız lazım, muhakkak başkalarının karşınıza almanız lazım. Bu böyle bir süreç. Evet, çok bence de önemli bir noktaya temas ediyoruz. Peki bir de başta konuştuğumuz şeyi de sorayım. Yani bu 1989 bir yanıyla müthiş tabii bir dönüşüm. Ama şimdi senin de yazıda da verdiğin örneklerle, Adam Michnik'in mesela sözleriyle bir tersine dönüş de var. 1989'dan sonra başarısız oldu. Yani Avrupa projesi falan gibi bir anlayış da var. Bu nasıl etkileyecek? Niye böyle oldu? Birazcık da bir iki dakikada bunun üstünde duralım. Ya bunun aslında Zizek'in New York Times'de yazdığı bir makalede 1989 üstüne çok komik, hoş bir örnek vardı. Şeyden bahsediyordu. Viktor Kravchenko diye bir Sovyet mühendis 1944'te Özgürlüğü Seçtim, I Chose Freedom diye bir kitap yazmış. Ve iltica etmiş tabii Amerika'ya önce, ondan sonra yazmış. Ve işte o Stalinist dönemin bütün işte Ukrayna'da 1930'larda müthiş bir açlık, kıtlık oluyor. Onun hikayesini vesaire anlattı. Ve hani nasıl bir Sovyetlerin bir baskı düzenine dönüştüğünü dile getirdiği bir kitabı olmuş. Kravchenko bundan bir süre sonra kapitalist düzenden ve Amerika'dan eşitsizliklerinden bunalarak I Chose Justice, adaleti seçtim diye bir kitap yazıyor. Çok da zaten böyle artık savrulmalar, trajik hikayeler de kendisi de yaşıyor. Ve Bolivya'ya gidip işte kolektif bir çiftçileri falan filan organize edip bir kolektif tarım nasıl olabilir, eşitlikçi ve adaletli gibi bir şeylere kendini kaptırıyor ve sonunda intihar ediyor. Böyle bir hikaye. Bu aslında bu trajik hikayenin benzerini yaşayan, iz düşümlerini yaşayan birçok kişi var Orta ve Doğu Avrupa'da. Komünizm döneminde işte belli bir hayatları var ve bundan hani her şey ne olacağı belli. İşte bir ne söyleyeceğin belli, ne söyleyemeyeceğin belli. Böyle bir düzen ve insanlar aslında 1989'un müthiş bir halk hareketi olmasının altında yatan özgürlük talebinin dile getirilmesi. İnsanların hani kapitalizmi istemekten veya mal, mülk gibi bir şey hevesinde olmasından çok hakikaten belli bir fikirle özgür olmayı istemelerinden kaynaklanıyor. Evet. Fakat işte bir süre sonra müthiş bir hayal kırıklığı tabii. Bu ekonomik düzenin bir türlü oturmaması, gücün gene eski komünistlerin elinde kalması ve eski komünistlerin de batıdaki muadillerinden de öte en başarılı kapitalistler haline gelmeleri gibi bir durum var. Bu da ayrıca tarihin bir şakası gibi ironisi, bir durum. Evet. Bundan dolayı da insanlar hakikaten mutsuzlar, kriz üstüne kriz yaşıyorlar. Ve bunun da getirdiği işte Manuel Castells'in bir lafı var, öfke kültürü. Tam onun o hakim, Avrupa'da işte Batı Avrupa'da farklı şekillerde hakim, göçmen ve İslam korkusu düşmanlığıyla. Orta ve Doğu Avrupa'da başka şekilde hakim olamamakla ilgili bahsettiğimiz gibi. Onun için bu hayal kırıklığı müthiş gerçekten bir şey, çalkantı da getiriyor. Bir türlü oturamamak. Bir kere bir komünist dönemden müthiş bir nefret var bir yandan. Hala bir siyaseten de. Mesela 2006'da Macaristan'da çok büyük çaplı gösteriler olmuştu. Evet, hatırlıyoruz. Parlamentonun önünde işte arabalar yakıldı, Budapeşte günlerce felç oldu. O 1956 devrimine mesela benzetiliyordu, devrim çabasına benzetiliyordu. Ya özgürlük için biz bunu yapıyoruz. Gene komünistler başımızda, Sosyalist Parti o dönemde iktidardaydı ve onlara karşı yapılıyordu bu gösteriler. O tarz sembolik ve tamamen hala komünistler derken aslında karanlık güçler bir takım Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini hala yöneten veyahut da manipüle eden gibi halk arasında böyle düşünceler var. Evet. Bunun altında da aslında tabii adaletsizlikler, eşitsizlikler, sosyal sistemin çökmesi gibi durumlar var. Yani Batı Avrupa'nın da bu arada suçu yok denemez bu durumda. Mesela Polonya doktorlarını yetiştiriyor diyelim. Danimarka mesela kapıda bekliyor o doktorları almak için. Hatta masraf olmasın diye işte Danimarka'nın kurduğu özel şeyler var. Dil kursları, adaptasyon falan filan. Merkezleri Polonya'da hemen doktorlar orada mezun olur olmaz kapılıp mesela Danimarka'ya götürülüyor. Harika gibi bir sistem, evet. Evet. Hatta her Batı Avrupa ülkesinin adeta peylediği bir tane Doğu Avrupa ülkesi var bu anlamda. Peki yani son bir şey olarak da süre biterken şeyi de sorayım. Yani şöyle bir cümle var. Askeri vesayetin gardını alarak geri çekildi. Şu günlerin Türkiye'si, işte başladığımız noktada bu Türkiye değişiyor mu? 1989'un nasıl başarısız bir devrim olduğunu hiç akıldan çıkarmamalı. Ne gibi bir ders öneriyorsun? Değişim süreçleri çok Türkiye için zaten en baştan bütün o değişim süreci uzun bir zaman dilimine yayıldığı için bundan sonraki duvarın enkazının kalkması süreci de zaman alacaktır. Bir kere bunun hakikaten bir takım ciddi hani kurumsal değişikliklerle, yapısal değişikliklerle, hakikaten de toplumsal bir anlayışın, zihniyetin değiştiğini gösteren bir takım ciddi adımlar atmadan bir kere zaten bu enkazın kalkması dahi başlayamaz. Kaldırılması dahi adımı atılamaz diyelim. Onun için Türkiye'nin her zaman Bu konuda dikkatli olması lazım. Bir kere Türkiye'de ordunun güçlü olması da sadece Cumhuriyet dönemine dayalı bir şey değil. Bunun Osmanlı'ya uzanan, çok daha eskilere uzanan yüzlerce yıllık bir kültür, bir geleneğin aslında tezahürü. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin adeta genetik kültürel kodlarına kayıtlı bir orduculuk, savaşçı toplum olma geleneği var. Bunu Şerif Mardin ve Murat Belge'nin ve Gündüz Vassaf'ın NTV'deki bir programında konuşuluyordu. Hakikaten Şerif Mardin orada bundan bahsediyordu. Araştırılması lazım, üzerine düşünülmesi lazım. Bu sadece korkudan kaynaklanan, sonradan gücün kaybedilmesiyle bir savunmaya geçilmesinden kaynaklanmıyor. Bu aynı zamanda bir kültürel veri. Bunun için Türkiye'nin kendisiyle çok uğraşması, daha çok öz eleştiri yapması lazım. Kendi kendine eleştirebilmesi lazım. Bunun için de daha biraz çaba gösterilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Yol uzun. Evet, ruha da yerleşmiş, iyice ete kemiğe bürünmüş bir militarizm de var tabii hala. Her kesimde de görülebiliyor yani, bürokraside olduğu gibi. Militarizm sadece darbe yanlısı olmak veyahut da askerin siyasetteki gücünün kabul edilebilir, meşru bir şey olduğunu düşünmek değil. İnsanların sokaktaki tavrından tutun yargıya kadar hayatımızın, günlük hayatımızın pek çok alanında bir adeta küçük darbeci kültürü de olabiliyor veyahut da böyle bir hakikaten askeri bir rap rap tavır da olabiliyor. Bunu düşünmek lazım birazcık da. Evet, peki, çok teşekkür ederiz sizin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.